से क्या दोस्ती होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी, अपने दिल से दुश्मनी होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी। फिर हसीनों की तरफ माइल है दिल, फिर हसीनों की तरफ माइल है दिल, मौत से फिर दिल लगी होने लगी, अपने दिल से दुश्मनी होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी। मुस्कुराई मेरी तौबा पर बहार, मुस्कुराई मेरी तौबा पर बहार, पारसाई की हंसी होने लगी, अपने दिल से दुश्मनी होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी। तुम न थे तो दिल को एक तस्कीन थी, तुम न थे तो दिल को एक तस्कीन थी, तुम जो आए बेकली होने लगी, अपने दिल से दुश्मनी होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी। हर खुशी में गम का एक पहलू मिला, हर खुशी में गम का एक पहलू मिला, हर नए गम से खुशी होने लगी, अपने दिल से दुश्मनी होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी। सुन के साहिर की गजल उसने कहा, सुन के साहिर की गजल उसने कहा, शायरी जादूगरी होने लगी, अपने दिल से दुश्मनी होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी, आपसे क्या दोस्ती होने लगी।